الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. علم المعاني معاني علمه. Öncelikle bunun tarifi nedir? هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ العربي مقتضى الحال. علم o bir ilimdir ki yu'rafu bihi onun vasıtasıyla bilinir. Meani ilminin sebebiyle bilinir, tanınır. Ahvalul lafzı lafzın halleri. Öyle lafız ki el arabiyyi. Arapça lafzın halleri. Hangi haller? Lafzın çok halleri var. Elleti o haller ki biha bihâzil ahval o haller sebebiyle yutabiku mutabık hale gelir lafız. Tamam mı? Yutabiku mutabık olur, uyumlu olur, münasip olur. Neye? Muktazal hali. Muktazayı hale. Halin gereğine. Lafzın muktazayı hale mutabakatının lazım geldiği haller kendisiyle bilinen ilme ne denir? Maani ilmi denir. Yani ortamın belirleyiciliğine, ortama uygun, kişilere uygun kelam nasıl söylenmesi lazım gelir? Bu kendisinde bilinen ilme ne denir? Maani ilmi denir. Ortamına uygun söz söyleyebilme, kişilerine uygun kelam edebilme. Bu ilim bilindiği zaman da işte o zaman ne yaparsın? Müsned-ül İleyh'i nasıl kullanman lazım? Ona göre kullanırsın. Efendim, Gabi'ye söyleyeceğin kelam nasıl olması lazım? Ona göre söyler. Zeki'ye söyleyeceğin kelam nasıl olması lazım? Ona göre söylersin. Tamam mı? Çünkü kelamın şekilleri hallerin değişmesine göre değişiklik arz eder. Değil mi? Kelamın şekilleri ne yapar? Hallerin ihtilafına göre. Yani bir ortamda zekilerin bulunduğu ortamda kelamı itnab ile kullanmak uygun değil, icaz ile kullanmak uygundur. Gabilerin bulunduğu bir ortamda da icaz ile kelam söylemek onlara uygun düşmez. Onlara itnab ile kelamı ne yapmak lazım? Söylemek lazım. Veya bir konunun iyice anlaşılması için icaz ile anlatmaya kalkarsanız, ifade etmeye kalkarsanız ne olur? Birçok kişi anlatılmak istenen şeyi anlayamayacaktır. Dolayısıyla madem o konunun anlaşılması gerekiyor, kelamın ne yapılması lazım? Ona göre uzatılması lazım. Anlaşıldı. Peki. El kelamu kelam kısmani. Kelam iki kısımdır. Haberun, haber ve inşaun, inşa. Fel haberu, haber nedir? Ma, o kelamdır ki, el kelamüllezi, o öyle bir kelam ki, yesihhu, sahihtir en yukale denilmesi, likailihi, onu söyleyene, onu söyleyene denilmesi sahihtir. İnnehu sadigun fihi evkâzibun fihi. İnnehu, inne hâzel muhbira, bu muhbir, bu haber veren kişi sadikun fihi, sadikun fi haberihi. Verdiği haberde sadıktır. Evet, kâzibun fihi, bu verdiği haberde kâziptir. Demek ki ma yahtemilu sıdka vel kezibe, sıdka kezibe ihtimali olan nedir? Fe haberun haberdir. Ma la yahtemilu sıdka vel kezibe, fe inşaun, o inşaat. فَاِنْ كَانَ الْكَلَامُ eğer kelam olursa mutabikan lilvâkı'i vâka mutabık olur, gerçeğe uygun olursa كَانَ قَائِلُهُ كَانَ olur قَائِلُهُ قَائِلُ هَذَا الْخَبَرِ o haberi söyleyen kişi olur sadikan sadık olur. وَاِنْ كَانَ eğer olursa الْكَلَامُ o kelam yani غَيْرَ مُتَابِقِنْ mutabık değil, uyumlu değilse lehu lil vaka'i. Vaka mutabık değil ise kâne olur kâiluhu, kâilu hâzel haber. O haberi söyleyen kişi olur. Nedir olur? Kâziben kâzip olur. Tamam. Anlaşıldı. B. Vel inşa'u. İnşa nedir? Ma el kelamüllezî, öyle bir kelam ki la yasihhu, sahih değildir, sahih olmaz, en yukale denilmesi, likailihi, onu söyleyene denilmesi sahih değildir, innehu sadikun fihi ev kâthibun fihi. İnnehu, innehâzel münşi, yani bu kelamı inşa eden, tamam mı? İnşa ediyor. Bu emri veren, bu nehi veren, değil mi? Bunu inşa eden sadikun fihi. Bu inşa ettiğinde sadıktır. Ev kâzibun veya da yalancıdır, değil mi? Çünkü bir haber vermiyor. Haber yok. Ya emir var, ya nehi var, ya dua var, ya talep var, ya arz var, ya temenni var, ya teaccüp var. Değil mi? Bunlar hiçbiri nedir? Sıdka, kit, kilbe ihtimali falan şeyler değil. Öyleyse inşayı şöyle de tarif edebilirsin. Ma la yahtemilu es-sıdka vel kelime. Sıdka, kilbe ihtimali olmayan cümle kelama nedeni inşa denir. Şimdi ister kelam haberi olsun, ister kelam inşai olsun, bunun nesi var? İki tane rüknü var. Dikkat et. Likülli cümletin, her cümle için vardır. Min cümelil haberi vel inşai. İnşa ve haberden olan her cümleye lazımdır, vardır. Ne vardır? Rüknan. İki tane rüknü vardır. El rüknül evvelu mahkumun aleyhi. Ona mahkumun aleyh derler. Tamam. Ve mahkumun bihi, bir de mahkum bihi, ona da müsned derler. Ve yüsemma, isimlendirir. El evvelu, birincisi, müsneden ileyhi, ona müsnedi ileyh diye isim verilir. Ve sani, ikincisi de isimlendirilir. Ne diye? Müsneden, müsned diye isim verilir. Tamam mı? Şimdi müsned, müsnedi ileyh diyor. Belagat ilminde. Bu kavramların her bir ilmine göre isimlendiriliyor. Mesela, Zeydun kaimun darabe Zeydun. Bu iki cümleyi ele alalım. Zeydun kaimun. İsim cümlesi. Darabe Zeydun fiil cümlesi. İkisi de ihbari. Değil mi? Zeydun mübteda, kaimun haber. Nahiv ilminde derler ki Zeydun mübtedadır, kaimun haberdir. Darabe fiildir, Zeydun faildir. Nahiv ilminde böyle denir. İlmi mantıkta Zeydun mevzu, kaimun mahmul denir. Darabe mahmul, Zeyd mevzu. Tamam. Darabe Zeydun. Darabe mahmul, yüklem. Zeydun mevdu. Ona hüküm verilmiş. Peki. Belagat ilminde Zeydun müsnedün ileyhi, kaimun müsnedün bih. Darabe müsned, Zeydun müsnedün ileyhi. Usulü fıkıhta Zeydun mahkumu aleyh, kaimun mahkumun bih. Darabe mahkum, hükmedilen şey, bihi, kendisine hükmedilmiş. Zeyd mahkumun hale. Her ilme göre ne yapıyor bu? İsim alıyor. Tamam. Ve mazade ala zalike, bunun üzerine zait olan ise, neden başka ama? Gayrel mudafi ileyhi ve sileti. Mudafi ileyhi ve silenin dışında, efendim, mefuller var, haller var, temyizler var, müstesna. Bunlar fehuve kaydun. Onlara ne denir? Onlara kayıt denir. Tamam mı? İşte darabe Zeydun. Zeyd'i dövdü. Ne oldu hadi? Kayıt ne? Kaimen ayakta oldu hadi. Tamam mı? Nerede dövdü? Emamel mescidi. Mescidin önüne dövdü. Kayıt. Ne zaman dövdü? Yevmel cumaati. Cuma günü. Nasıl dövdü? Darben şedid. Çok şiddetli dövdü. Tamam mı? Evet. Şimdi geçelim örneklere. El emtiletü, örnekler. Kale Ebu İshak. Ebu İshak dedi. Kimmiş bu Ebu İshak? El Gazziyyü. Gazzi. Evet. Şair. güzel sözler söyleyen bir şairmiş. Vefatı kaçmış? 524. Levla ebuttayyibi el-kindiyyu mem tele'et mesami'un nasi min medhi İbni Hamdan. Tamam. Levla ebuttayyibi. Ebuttayyib olmasaydı şair Ebuttayyib. Öyle Ebu ki el-kindiyyu. Kindi kabilesinden Ebuttayyib isimli şair olmasaydı memtele'et. Memtele'et dolmazdı. Ne? Mesami'un nasi. İnsanların kulakları dolmazdı. Tamam mı? Neyden dolmazdı? Yani kulaklarını doldurmayacak şey neydi? Min medhi İbni Hamdan. Tamam mı? İbni Hamdan. Efendim lakabıyla mülakkap olan o. Artık emir, tamam mı? Bunun medhiyle ilgili sözlerle insanların kulakları ne yapmazdı? Dolmaz. Ebu Tayyip o İbni Hamdan'ı öven devamlı ne yapmış? Şiirler söylemiş. Vekale Ebu Tayyip. Ebu Tayyip diyor. La eşraibbu. İşraebbe, yeşraibbu, işribaben. İşraebbe, itme enne gibi aynı. Tamam mı? Şerebe, işraebbe. Evet, bir şeyi görmek için kafasını kaldırmak demek. İşraebbe ileyhi demek, tetalla'a ileyhi. Ona kafasını kaldırdı böyle görmek için. Kafasını uzattı. La eşraibbu. Başımı kaldırıp uzatmam. İlâ mâ o şeye ki lem yefüt. İlama o şeye ki lem yefüt kaçmamış. Elimden çıkmamış yani. Lem yefüt, fevt olmamış. Kaçmamış şeye kafamı kaldırıp bakmam. Tamaan, tama ettiğim için, onu ona hırs ettiğim için, onu arzuladığımdan dolayı kafamı kaldırıp bakmam. Kaçmamış şeye. Vela ebitü Vela ebitü gecelemem ala ma fate kaçanın üzerine de gecelemem ne olduğum halde yani hasrana yani mahzune hasran mahzun bir şekilde üzüntülü bir şekilde kaçandan dolayı da ne yapmam gecelemem yani fevt olmayana hırs edip de kafamı kaldırıp bakmam. Tamam mı? Gelene kafamı kaldırıp bakmam. Kaçana da arkasından ağıt yakmam yani. Onun da peşinden gece böyle mahzun olarak. Ondan dolayı da uykumu kaçırmam. Yani. Giden gider, gelen gelir. Gelene ha ha, girene de yallah. Anladın? Vakale dedi yine. Evet. Kim diyor? Ebul Atahiye. Ebul Atahiye diyor şimdi. İnnel bakhile ve in efade ginen letura aleyhi mehayilul fakri. İnnel bakhile muhakkak ki cimri. Cimri var ya cimri. Heh, o cimri. Ve in efade ginen. Ve in efade her ne kadar ifade etse de ginen zenginlik. Yani zenginlikten istifade etse de zenginliği var. Değil mi? Zenginlik efade burada istifade manası. Yani cimri zenginlikten istifade ediyor olsa da cimridir. Zenginlikten ne yapıyor? İstifade ediyor. Evet. Yani çok malı olsa da, çok zenginliği olsa da cimri letura elbette görülür. Letura elbette görülür. aleyhi ala hazel bakhil, o cimrin üzerinde görülür. Mehayilül fakri, fakirliğin alametleri onun üzerinde görülür. Anlaşıldı? Evet. Şimdi bunlar haberiler. Üç tane örnek verdi. Bunlar hep haberiler. Şimdi üç tane de ne yapacak? Efendim, inşaî örnek verecek. Ve kâle bâdül hükemâi. Bazı hakim, bilge kimseler söyledi libnihi, çocuğuna, oğluna demiş. Ya büneyye, yavrum, teallem, öğren. Neyi öğren? Neyi öğreneceksin? Hüsnel istimai, güzel dinlemeyi öğren. Önce dinlemeyi öğren. Güzel bir dinle. Karşındaki sana ne söylüyor? Bir bak, bir dinle. Kema teteallemu, nitekim öğrenirsin. Hüsnel hadid, güzel konuşmayı öğrenir olduğun gibi güzel dinlemesini de öğren. Efendim hep konuşuyorsun. İyi de aradan da millete de fırsat ver. O da bir şey söylese, o da bir konuşsun. Hep sen mi konuşacaksın? Güzel konuşmayı, güzel anlatmayı öğrendiğin gibi güzel dinlemeyi de ne yap? Öğren. Evet, sıfatlar mevsufa ne yapmış? Muzaf olmuş. Ha? Sıfatın mevsufuna izafesi kabilindendir. Yani istima hasen, istima hadise hasen. Tamam. Peki. Ve evsa Abdullah Ebu Rebe teallem. Emir değil mi? Ya bu neye? Yavrum. Nida. Bunlar hep inşa. Ve evsa Abdullah İbni Abbas'in. Abdullah İbni Abbas vasiyet etmiş. Raculen bir adama fakat şöyle demiş. Nasiyet etmiş. La tetekellem. Konuşma. Bima la ya'nike. Seni ilgilendirme. Seni alakadar etmez, sana lazım gelmez şeyi konuşma. Seninle ilgisi yok. Sana lazım gelmiyor. Seni ilgilendirmiyor. Öyle değil mi? Seni ilgilendirmiyorsa bir şeyse o konu hakkında ne yap? Konuşma. Bima o şey ki la yani lazım gelmez yani. Kes sana. Sana lazım gelmez. Seni ilgilendirmiyor. Min husni islamil mer'i terkü ma la yani. Hadis-i şerifte bak. Min husni islamil mer'i, kişinin Müslümanlığının en güzel oluşundandır terkü mala yani. Lazım gelmeyen şeyi terk etmez. Sana lazım değil. Seni ilgilendirmeyen konu seni ilgilendirene bak. Değil mi? Veda ütrük manasına. Terk et el kelame, konuşmayı. Söz söylemeyi de terk et. Nerede? Fî kethîrin, birçok şey hakkında. Neydendir o birçok şeyde? Mimma ya'nike, seni ilgilendiren. Seni alakadar eden mevzularda da çok fazla sözler söylemeyi terk et. Sözü yalama yaparsın yani bu sözde. Söz yalama olur, daha tesir etmez. Tamam mı? Seni alakadar eden mevzuda da çok söz söylemekte, çok söz söylemeyi terk et. Fî kethîrin, birçoğunda. Birçok şey hakkında da söz söylemeyi terk et. Neyden o birçok şey? Mimma yani ki seni ilgilendiren. Hatta ta ki tecide bulasın lehu, o kelam için mevdaat. Bir yer, bir makam bulasın yani. Şimdi her şeyi söyledin. Söz yalama oldu. Değil mi? Nasıl civata yalama olduğu zaman tutma, söz de yalama olduğu zaman da artık da tesir etmez. Fakale Ebu'l-Tayyip. Ebu'l-Tayyip diyor. La telka dehrake. Tamam mı? La telka. Karşılama dehrake zamanını. Zamanı karşılama. Yani zamana aldırış etme. Sen hayatta mısın? Yaşıyor musun? Önemli olan o. Madum te hayyen. Sen yaşadığın müddetçe zamanın musibetlerine, zamanın böyle değişikliklerine, belalarına, sıkıntılarına aldırış etme. İlla gayra mükterifin. Gayra mükterifin. Stressiz, stressiz, üzüntüsüz olarak ancak zamanı karşıla. Tamam? Mükteris, sıkıntılı, stresli, üzüntülü. Gayra mükterifin. Sıkıntılı olmaksızın, üzüntüsüz olarak, stressiz olarak zamanı karşıla. Niye? Madame olduğum müddetçe yashabu fihi yashabu arkadaşlık ediyor fihi o zamanın içinde ruhake senin ruhuna el bedeni beden. Beden ruhuna arkadaşlık ettiği müddetçe yani can bedende bulunduğu müddetçe tamam mı? Zamanı üzüntüsüz karşıla. Hiçbir şeyi takma kafaya. Niye? Şiddette, bollukta, darlıkta, genişlikte bunlar birbirini takip eder. Bir gün gülersin, bir gün ağlarsın. Bir gün sevinirsin, bir gün üzülürsün. Bunlar hep birbirini izleyen şeylerdir yani. Aldırış etme zamanın işlerine, tamam mı? Ha. Çünkü feyne şiddete ve raha. Şiddet, raha yeteakabani. Bunlar birbirini takip eder fi zamanın içinde. Alel hay. Öylesi felayese. Ümit kesme yani ha ma'al hayat. Yaşadığın müddetçe ümit kesme. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynennâs. İşte bugünler biz bunları böyle evirir çeviririz. Bedir'de size galibiyet verdik. Uhud'da müşriklere verdik. Hep siz mi yeneceksiniz? Onlara da bir galibiyet verdik. Endek'te gene siz galip geldiniz. Böyle bu insanların hareketlerine göre, yaşayış tarzlarına göre Cenab-ı Allah imtihan eder. Bazen bir bolluk verir. Millet azar, zıvanadan çıkar, yoldan çıkar. Bazen bir daraltır, bir sıkıştırır. Kim iyidir, kim kötü herkes ortaya çıkar. Anlaşıldı. Peki. Şimdi 6 tane örnek verdi bize. Anladın mı bu örnekleri? 6 tane. 3 tanesi ihbari. 3 tanesi de? İnşaat. İnşaat. Bakalım. Yuhbiru haber veriyor na bize Ebu İshak'a. Ebu İshak el-Gazziyü. Evet şair Ebu İshak el-Gazzi bize haber veriyor ki bi enne ebet tayyibi Ebu Tayyip el-Mütenebbiye. Şair Ebu Tayyip el-Mütenebbi hüvellezi öyle bir kimse ki neşere neşretmiş yaymış feza ile seyfi devleti ibni Efendim Seyfet Devleti İbni Hamdan. Evet. İbni Hamdan Seyfet Devle. Seyfet Devle'nin faziletlerini yaymış. Ve eza'aha onu yaydı. O faziletleri, onun üstünlüklerini yaydı. Döşedi beynen nasi insanlar arasında onu yaymış. Hakikaten öyle midir? Öyledir. Değil mi? Hı hı. İbn-i Hamdan Seyfud Devle'nin hakkında çok şiir yazmış Ebu Tayyip. Şimdi bunu bize haber veriyor. Hakikaten böyleyse doğrudur. Hakikaten böyle değilse değil mi? Bu bir haber. Ve yekulu diyor levla Ebu Tayyibi Ebu Tayyip olmayaydı mazaat yayılmazdı şuhratu hazel emir bu Seyfud Devle İbn-i Hamdan'ın şöhreti yayılmazdı. Vela arafe bilmezdi ennasu. İnsanlar bilemezdi. Min şemailihi. Onun karakterlerini, onun özelliklerini, onun faziletlerinden bilemezdi. Tamam mı? Vela arafe bilemezdi. Min şemailihi. Karakterlerinden, özelliklerinden şemailden yani o tekit yapıyor. Küllillezi arafuhu. Yani o bile geldiklerinin hepsini tamam mı? Veyahut da şemailinden bilemezdi neyi? Küllellezi arafuhu. Küllellezi. O şeyin hepsini bilemezlerdi ki. Arafuhu. El an bildiler yani. Bilmiş oldukları özellikleri bilemezdi. Yani o kadar çok onun medhini yaptı. O kadar çok onun özelliklerini yaydı ki. Herkes bugün onun bir sürü özelliğini onun şiirleri sayesinde ne yaptı? Öğrenmiş oldu. Hepsini bilemezdi. Kapalı kalırdı. Ve hâdâ bu kavlun bir sözdür. Yahtemilu. ihtimali vardır. Yani yümkünü mümkündür en yekünü olması el gaziyu şair gazinin sadıkan fihi kema yahtemilu en yeküne kâziben fihi. Kâzip olması muhtemel olduğu gibi sadık olması da muhtemel. Fe ve sadıkun tabi. O sadıktır. Gazi bu söylediği sözde. İnkâne kavluhu mutabıkan lil vâkı'i. Eğer söylediği vaka mutabık ise sadıktır. Kâzibun kâziptir. İnkâne kavluhu gayra mutabıkın lil vâkı'i. Eğer söylediği söz vaka mutabık değilse kâziptir. Ama vaka mutabıktır. Dolayısıyla bu söz nedir? Sadıktır. Doğrudur. Peki şimdi vel mütenebbiyyü mütenebbi de fil misali sani ikinci örnekte mütenebbi yuhbiru haber veriyor an nefsihi kendisinden haber veriyor. La eşraibbu ila ma lem yefut fama'a ve la ebitu ala ma fata husrana hasrana husrana hasran hasrana yani mahzuna. Haber veriyor ikinci örnekte mütenebbi ki an nefsi kendi bi enne o kani'un yani kanaatkardır. Radın razı olucudur, memnundur bi hali halinden, haline memnundur, kanaat ediyor. Elleti huve fiha içinde bulunduğu halde memnun. Feleyse değil min adeti onun adetinde yoktur. En yetetalla'a başını kaldırmak müsteşrifen bakıcı olduğu halde, izleyici, araştırıcı olduğu halde ila mahu atin gelici olana ne geliyor diye böyle kafasını kaldırıp bakmaz. Kaçmamış olana tamah göstermem diyor. Yani gelene eyvallahım yok. Gelen gelsin diyor. Ve leyse min de'bihi yine onun adetinden değildir en yendeme pişman olması ala mafati. Kaçandan da pişmanlık duymam. Ve minel muhtemili, muhtemildir, mümkündür. Ve minel mümkini, en yeküne kâziben gayra sadık. Bu söylediğinde kâzip olması, sadık olmaması mümkündür. Söylediği söz hakikaten içindeki duygulara uyuyorsa doğrudur. Ama yok, uymuyor da halbuki gelecek şeyi gözlüyor. Kaçan şeyden de pişmanlık duyuyor da böyle diyorsa o zaman nedir? Yalandır. Peki. Ebu'l Ataiye ne demişti? İnnel bakhile beyin efade ginen le tura aleyhim mehailul fakri. Kedalike yecuzu caizdir yine en yekune Ebu'l Ataiye. Şair Ebu'l Ataiye'nin olması fil misali salisi sadıkan fima kale. Değil mi? Ve dea iddia ettiği söylediği sözde doğru olabilir. Ama ve yecuz en yekune gayra sadıkin. Değil mi? Kâzip olması da sadık olmaması da nedir? Mümkün. Peki. Undur bak. Ba'de zelike bundan sonra iler misali rabi'i dördüncü örneğe bak. Tecid bulacaksın kâilehu onun kâilini. O sözü söyleyen işte hükemayı. Hükemadan kişiyi görüyorsun. Yunadi veledehu evladına nida ediyor. Ya büneyye diyor. Ve ya'muru emrediyor huyunu en yetealleme öğrenmesini emrediyor. Neyi? Neyi öğrenmesini? Hüsnel istimai olacak o. Tamam mı? Hüsnel istimai. Güzel dinlemeyi öğrenmesini ona tavsiye ediyor, emrediyor. Değil mi? Ne diyor? Ya büneyye teallem hüsnel istimai. Evladım güzel dinlemeyi öğren. Bak, güzel dinlemeyi öğren diyor. Burada haber vermiyor bir şey. İnşa bu. Kema teteallemu husnel hadisi. Güzel söz söylemeyi öğrendiğin gibi. Öğrendiğin gibi. Güzel de dinlemeyi. Orası husnel istimai. Sizde nasıl? Hadis. Onu istimai yapın. Tamam. Husnel istimai güzel dinlemeyi öğrenmesini emrediyor. Ve zâlike kelamu. Bu bir kelamdır. Değil mi? Teallem husnel istimai. Nasıl bir kelamdır? Emir var burada. Me'mur bih var. Emredilen şey nedir? Husnel istima. Me'mur var. Büneyye. Amir var. İşte hakim zat. Değil mi? Kalıp ne? Emir. Emir inşa. La yasihhu, sahih değildir en yukali li kailihi, bunu söyleyene, innehu sadikun fihi ev kâzibun fihi. Yani bu söylediğinde kâzip veya sadık demek mümkün değildir. Niye? Haber vermiyor adam. Liennehu, çünkü la yu'limu, bildirmiyor na bize, bi husuli şeyin ev ademi husulihi, bir şeyin olması veya olmamasını bildirmiyor. Ve innema huve yunadi ve ye'muru. O nida ediyor. Ya büneyye diyor. Teallem diyor. Emre diyor. Anlaşıldı? Evet. Kedalik, yine aynı şekilde 5. örnek. Abdullah İbni Abbas adama nasihat ediyor. La tetekellem bima la ya'nike ve da'il kelame fi kethirin mimma ya'nike hatta tecdelu Allah. Kedalik la yesehu, sahih değildir en yattasife, mevsuf olması Abdullah İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Abbas'ın mevsuf olması fil misalil hamisi, 5. misalde, yani sadık veya kâzip olmakla mevsuf olması sahih değildir. Şimdi Abdullah İbni Abbas'a bu sözlerinden dolayı inneke sadikun fi kelamik ve inneke kâzibun fi kelamik denebilir mi? Yani Abdullah İbni Abbas haber vermiyor ki, öğüt veriyor, inşada talepte bulunuyor, ona emre diyor. Öyle ol diyor. Şöyle ol diyor. Tamam. Anlaşıldı? Ebu Tayyip ne dedi? La telka dehrake. Bu da şey yapmıyor, haber vermiyor. Değil mi? Vel mütenebbi, yine mütenebbinin de mevsuf olması fil misali sadisi, 6. örnekte. Yani Abdullah İbni Abbas'ın 5. örnek. 6. örnekte de Ebu Tayyip mütenebbinin mevsuf olması sahih değildir. Neyle mevsuf olması? Bir sıdkı ve evil kedibi. Sıdk ile kedib ile mevsuf olması, yani onlara sadıktır, kadiptir denmesi mümkün değildir. Niye? لِيَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا, yani min İbni Abbas vel mütenebbi. İbni Abbas olsun, şair mütenebbi olsun, bunlardan her biri la yuhbir, haber vermiyor. Haber vermemekte. An husuli şeyin ev ademi husuli, bir şeyin olması veya olmamasına haber vermiyor. Tamam? Anlaşıldı. Velev enneke tetebba'te, sen tabi olsan, araştırsan, incelesen, tetebbu etsen, neyi? Cemi'al kelami, bütün kelamları incelesen, baksan, levecettehu, elbette o kelamların hepsini bulacaksın. La yahrucu an hâzeynin nev'ini, şu iki nevinin dışına çıkmaz. Ya haberidir, ya inşaidir. Ya ihbardır, ya inşaadır. Başka bir şey olamaz. Ve yüsemma en nev'ül evvelu haberan, birinci neve haber denir ve nev'ül tani inşa. Tamam? Bundur. Bak, ba'de der ki bunları öğrendikten sonra ilel cümeli fil emsileti sabigati. Şu geçen örneklerdeki cümlelere bir bak bakalım. Ev fi gayriye veya başka cümlelere de bakalım, bilirsin. Tecid, bulacaksın. Külle cümletin, her cümleyi mükevveneten, meydana gelmiş. Min rukneyni, iki rükünden meydana geliyor. Esasiyeyni, asıl temel iki tane rüknü var onun her cümlenin. Huma, o ikisi, el mahkumu aleyhi vel mahkumu bihi. Ve yüsemmel evvelu müsnede ileyhi ve sani müsneden. Ama ma adahuma, ama o ma'adasında olanlar işte mef'uldür, haldır, temyizdir, odur. Fe've kaydun fil cümleti. Onlar cümlede kayıttır. Ve leyse değildir o. Rüknen esasiyen, rüknü esasi değildir. Anlaşıldı? Evet, nemuzeci hazırlayın. Yarın okuyacaksınız nemuzeci. Anladın? Hadi bakalım.